Nasza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Agata Karczewska, Rodeo. Kings of Leon, Nowhere to Run. Nene Heroin, Kasia Lins, Beze mnie. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 maja, jest 7. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis trójki. Pożar Centrum Handlowego Marywińska w Warszawie. Na miejscu jest 50 zastępów straży. Reprezentant Szwajcarii wygrał konkurs piosenki Eurowizja. W trójce ogłoszono nominacje do wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius w kategoriach debiut i książka roku. Płonie kompleks handlowy na Marywińskiej w Warszawie. Starszy aspirant Bogdan Smotar z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Warszawy mówi Polskiemu Radiu, że pożar jest bardzo rozległy. Cały czas walczymy. Pożarem jest objęta cała hala. Na miejscu działa w tej chwili około 50 zastępów Straży Pożarnej plus dwie grupy operacyjne, wojewódzka i miejska oraz komendanci miejscy. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski mówił w TVP Info, że warunki akcji gaśniczej są bardzo trudne. Jest silne zadymienie. Strażacy prowadzą działania z zewnątrz, czyli nie wprowadzamy ratowników, ponieważ jest bardzo niebezpiecznie. W środku ta konstrukcja hali prawdopodobnie grozi zawaleniem. Te hale są konstrukcji szkieletowej i ratownicowej, więc w momencie, kiedy jest wysoka temperatura, bardzo często dochodzi do zawalenia dachu. Muszą na siebie bardzo uważać i pracować w aparatach ochrony dróg odpadowych. Gdyż jesteśmy w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego wojewody mazowieckiego, a także Centrum Bezpieczeństwa. Ogień wybuchł około 3.15, kiedy na miejsce przyjechała Straż Pożarna. Pożar zdążył się rozprzestrzenić prawie na cały obiekt. Wiatr zwiewa dym na południowy zachód w kierunku Bielan, Bemowa, Łomianek i Centrum. Strażacy apelują do mieszkańców stolicy o zamykanie okien i ograniczenie aktywności fizycznej. Proszą też o unikanie tej części Warszawy, żeby ułatwić dojazd jednostkom gaśniczym. Trwa kampania przed eurowyborami. Lider Polski 2050 i marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że obecność w Unii Europejskiej jest polską racją stanu, ale mamy prawo mówić, co we wspólnocie jest do zmiany. Podczas konwencji trzeciej drogi w Warszawie Szymon Hołownia wymieniał, jakie zadania w Europarlamencie stawia sobie koalicja. Wśród nich jest ochrona producentów. Oczekujemy tego, że w Europie producent, również w Polsce, producent nie będzie musiał spełniać wyższych warunków niż oczekujemy od ludzi z zewnątrz. Wprowadźmy cła, zbudujmy tak konstrukcję naszego rynku, żeby nie zalewał nas dumpingowy towar z miejsc, które nie muszą spełniać tak wysokich wymagań, jakie my musimy spełniać. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nazywa Zielony Ład antypolskim. Na spotkaniu z mieszkańcami Sąpolna w Wielkopolsce krytykował unijną politykę i zapewniał, że to nie jego ugrupowanie przyjmowało kluczowe przepisy w tej sprawie, a następcy. Polityka Zielonego Ładu, która była jednocześnie uzupełniona nowymi elementami tego ETS-2, została ostatecznie, można powiedzieć, 7 maja, czyli bardzo niedawno, potwierdzona przez panią von der Leyen i przez Tuska w Katowicach. Poparli tą politykę. To jest, proszę państwa, polityka naprawdę w całym tego słowa znaczeniu antypolska. Wybory do Europarlamentu 9 czerwca. Nemo ze Szwajcarii wygrał konkurs piosenki Eurowizja. Artysta pokonał wykonawców z 24 krajów, którzy wystąpili w finale odbywającym się w szwedzkim Malmö. Nemo zaśpiewał piosenkę The Code, której współautorem jest polski kompozytor Wojciech Kostrzewa. Po ogłoszeniu wyników artysta podziękował za uznanie oraz jeszcze raz wykonał zwycięski utwór. Thank you so much! Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten konkurs spełni obietnicę i nadal będzie opowiadał się za pokojem i szacunkiem dla każdego. Szwajcaria, którą reprezentował artysta, zorganizuje konkurs w przyszłym roku. Początkowo w finale miał wystąpić 26 krajów, jednak reprezentant Holandii został zdyskwalifikowany. Konkurs transmitowany był przez Telewizję Polską, a jego przebieg można było śledzić również na stronach Polskiego Radia. W trójce zostały ogłoszone nominacje do tegorocznej edycji wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategoriach debiut i książka roku. Przewodniczący jury, profesor Piotr Śliwiński, przedstawia tytuły nominowane do Nagrody Książki Roku. W kategorii Książka Roku nominowany jest Dominik Bielecki za książkę Wielki Ping-Pong. Darek Fox, patriotka, Justyna Kulikowska, obóz zabaw, Kacper Bartczak, czas kompost i Justyna Bargielska, wybór stand-upów. Marzanna Bogumiła-Kielar została laureatką Silesius 2024 za całokształt pracy twórczej. Nagrodę za całokształt otrzymuje tym razem Marzanna Bogumiła-Kielar. Za cały swój dorobek, poświadczony, umocniony i wzbogacony w nieoczekiwany dość sposób przez Tom Wilki. W tym roku do wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius zostały zakwalifikowane 193 książki. Nagroda Silesius to prestiż, ale ma ona też swój wymiar finansowy. W tym roku w puli nagród jest prawie 200 tysięcy złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Czasem przegrać to jak wygrać, dlatego polscy hokeiści po przegraniu meczu z Łotwą 3-4 na otwarcie Mistrzostw Świata zjeżdżali wczoraj z lodu w Ostrawie z podniesionymi głowami. Powracający po 22 latach na Mistrzostwa Świata biało-czerwoni zmierzyli się z brązowymi medalistami zeszłorocznego turnieju. Do ogromnej sensacji zabrakło niewiele, zauważają czeskie portale. Łotwa wygrała wyrównany mecz z Polską dopiero po dogrywce. Tytułuje swoją relację czeskie radio publiczne. Dodaje, że rozpoczynający dogrywkę w przewadze polscy hokeiści nie wykorzystali szansy, aby rozstrzygnąć spotkanie na swoją korzyść. Komentatorzy czeskiej telewizji zwrócili uwagę, że choć żadna z drużyn nie ma w składzie topowych zawodników, to zwroty akcji i atmosfera na trybunach ostrawskiej hali sprawiły, iż mecz Polska-Łotwa był atrakcyjnym widowiskiem. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Dziś o 20.20 mecz Szwecja-Polska. Australijczyk Jason Doyle wygrał Grand Prix Warszawy. To druga runda Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik. Dobry wieczór, Warszawa! Na tym pięknym naszym narodowym stadionie to jest coś po prostu niesamowitego. Szczerze, mega ciężko dla głowy, ale finalnie jak dzisiaj już wieczorem stoimy teraz tutaj po finale, był to zaszczyt jeździć przed wami. Naprawdę wielkie podziękowania dla was, że zrobiliście tak świetną atmosferę. Trzeci był Brytyjczyk Robert Lambert, Szymon Woźniak odpadł w półfinale i zajął 8 miejsce, 14 był Mateusz Cierniak, a 15 Dominik Kubera. Jason Doyle objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Ale nie tylko żużlem i hokejem człowiek żyje, wciąż trwają rozgrywki piłkarskie, a wczoraj grała Ekstraklasa. Na fotel lidera wróciła Jagiellonia Białystok po zwycięstwie z Koroną Kielce 3-0, Górnik Zabrze zremisował ze Stalą Mielec 1-1, a Raków Częstochowa pokonał Pogoń Szczecin 2-1. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś w całej Polsce prawie bezchmurnie i nie powinno padać, od 12 stopni na północy do 21 na zachodzie, wiatr słaby i umiarkowany. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Interesują Cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów? Zgłoś się na kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. W ramach szkolenia poznasz m.in. dostęp do informacji publicznej, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Zmieńmy bezradność w nadzieję i sprawczość. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu po godzinie 7. Marcin Witan, muzyczne rozmowy. No i teraz, proszę Państwa, takie odnotowanie tego, co się aktualnie dzieje, najnowszego. docierają do mnie różne ciekawe propozycje wiadomości. Jedną z takich propozycji, proszę Państwa, jest pewien muzyczny projekt zapoczątkowany przez dwóch młodych ludzi, zresztą zupełnie dwóch różnych części Polski. Zadzwoniłem do jednego z nich i zaraz się Państwo wszystkiego dowiedzą, a potem zabrzmi singiel, który ten projekt pilotuje. Łukasz Witak, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Projekt ON. Bardzo się cieszę, że niedawno o nim usłyszałem, ale słyszałem, że jest was dwóch. Tak, jestem ja i jest Kuba Morga z Krakowa. Łączy nas wspólnota, w której się poznaliśmy również. Miejsce, w którym właśnie możemy poznawać Boga i zrastać w tej relacji. Jak to się stało, że ten projekt ON zaistniał? Mieliśmy wiele wspólnych wyjazdów. Gdzieś też mieliśmy w sercu podobne pragnienie, gdzieś chcieliśmy mówić do młodych, pokazywać tą relację z Bogiem, że to nie jest tylko to, że zamykamy Boga w tym budynku kościoła, tylko że jest dużo więcej, że to jest wspaniałe bogactwo. Ty, który jesteś, to tytuł, no właśnie jak to nazwać, piosenki? Może to jest dobre słowo? Piosenka? Piosenka, pierwszy singiel. Pierwszy singiel, on się już pojawił w internecie, a czy będzie miał jakieś takie swoje wydanie, nie wiem, no, krążkowe? Myślę, że jak wydamy więcej piosenek, to na pewno będziemy chcieli w przyszłym roku dążyć do tego, żeby też wydać fizycznie. Kto jest autorem tekstu? Nad tekstem myśleliśmy tu razem z Kubą, byliśmy wtedy razem na jednym wyjeździe, więc jest to wspólna praca. Wydaje mi się, że wy tam śpiewacie we dwóch. Jest dwóch. Pierwszą zwrotkę śpiewa Kuba, ja śpiewam potem drugą i refreny wspólnie. Czyli to jest taki rodzaj pilota, tak? Projekt ON wystartował z piosenką Ty, który jesteś. Dokładnie. Pierwszy projektu ON, ale już pracujemy nad kolejnymi, żeby wydać kolejną piosenkę na wakacje. Muzykę stworzyliśmy również my. Przy produkcji pomagał nam Paweł Wszołek. Też tworzy muzykę uwielbienia w Polsce i bez jego pomocy to ciężko byłoby, żeby coś się udało. A jak moglibyście zakwalifikować ten utwór, nie wiem, do jakiegoś rodzaju gatunku? Bo ja tak słuchałem, to sobie myślałem, że to jest jednak jakiś rodzaj rocka, choć pobrzmiewają tam takie nuty troszeczkę poetyckie. Co jest wam najbliższe? Myślę, że ten utwór można zakwalifikować gdzieś do muzyki popularnej. Ale nie ograniczamy się, mamy też różne trochę gusty i to połączenie prowadzi do jakichś nowych brzmień, które też właśnie chcemy wprowadzać do polskiego uwielbienia. Staję dziś w twej obecności, oddając to, co mam. Oddaję ci me życie, oddaję ci mój czas. Ty, tato, znasz me serce, ty wiesz, czym żyję. Jesteś w każdym mym problemie, ty, który jesteś. Ty jesteś blisko, ty widzisz każdy mój krok. Odnawiasz wszystko, twa obecność zmienia serca dziś. Ty jesteś blisko, ty widzisz każdy mój krok. Odnawiasz wszystko, twa obecność zmienia serca dziś. Staję dziś w twej obecności, oddając to, co mam. Oddaję ci me życie, oddaję ci mój czas. Ty, tato, znasz me serce, ty wiesz, czym żyję. Jesteś w każdym mym problemie, ty, który jesteś. Ty jesteś blisko, ty widzisz każdy mój krok. Odnawiasz wszystko, twa obecność zmienia serca dziś. Ty jesteś blisko, ty widzisz każdy mój krok. Odnawiasz. nadzieja. Ty dajesz wzrost, moje życie zmieniasz. Ty dajesz moc, w tobie ma nadzieja. Ty dajesz wzrost, moje życie zmieniasz. Ty, który jesteś, projekt On, Łukasz Witak i jego kolega. No nie wiem, jak się Państwu to podobało, ale dla mnie brzmi to zachęcająco. Na tyle, żeby być ciekawym, co dalej się pojawi. Obiecali, że odezwą się, jak będą mieli coś więcej. Bardzo chciałbym, żeby to był taki przynajmniej maxi singiel. No ale zobaczymy. W każdym razie, projekt On. Natomiast teraz zapraszam Państwa na rozmowę z Białymstokiem. Jest tam bardzo ciekawy człowiek, ksiądz, którego dzięki życzliwości pewnych osób udało mi się poznać i bardzo się z tego cieszę. Jest to pewnego rodzaju odkrycie. Muzyczne rozmowy już tyle lat się ukazują, że tych odkryć troszkę jest i bardzo się chętnie z Państwem tym podzielę. Mam nadzieję, że Państwo też chętnie posłuchają. Jest to może specyficzna twórczość, bo jest to twórczość raperska czy też hip-hopowa. Niektórzy uważają, że można zamiennie używać tych terminów. Inni mówią, że rap to zupełnie co innego niż hip-hop. No, co kto woli, natomiast na pewno tak tę twórczość można zakwalifikować. To jest autor, którego na pewno jeszcze będę gościł w muzycznych rozmowach, a więc rozmowa z nim, no i oczywiście jego muzyka. Ksiądz Adam Anuszkiewicz, prosto z Białego Stoku. Bardzo się cieszę, że się słyszymy. Czy można nazwać księdza rapującym? Czy to jest hip-hop? Można tak nazwać, chociaż oczywiście nie jest to główne pole mojego działania, ale jakaś forma też ewangelizacji, czy takiego dodatkowego jakiegoś zajęcia, które daje mi radość oczywiście, które pobudza do takiego troszeczkę działania kreatywnego w sferze, no, która jest jakaś, powiedzmy, taka rozwojowa, daje mi pewne takie pole pracy nad sobą, bo muzyka nie jest niestety tym miejscem, gdzie Bóg mnie obdarzył talentami dużymi, ale się nie poddaję, chociaż tak jak czasami żartuję sobie z chóru, w seminarium wyrzucono mnie po tygodniu i największe pytanie to jest, dlaczego mnie tam w ogóle przyjęto. Jednak właśnie nie poddałem się i gdzieś ku mojemu zdziwieniu udaje mi się robić muzykę, utwory, chociaż oczywiście śpiewaniem trudno by to nazwać. Tak, tak, no bo hip-hop to, czy rap to taka właściwie, jak ja to mówię, taki felieton muzyczny z nawijką. Jeżeli księdza przyjęli najpierw w seminarium do chóru, to myślę, że coś z tego dobrego na pewno ksiądz wyniósł, natomiast chór nie rapuje, nie hip-hopuje, prawda, ale dobro z tego wyniknęło. Ksiądz w to wszedł, no wiemy, że nie jedyny ksiądz w Polsce, który rapuje, ale muszę powiedzieć, że było to dla mnie bardzo satysfakcjonujące odkrycie. A co do chóru, to widziałem taki chórek księży w koloratkach na wideoklipie O co Kaman. To koledzy z seminarium? Tak. To są koledzy księża, którzy tutaj posługują też w naszej diecezji. No i jest sporo właśnie takich ludzi, którzy pracując z młodzieżą mają trochę dystansu do siebie i do rzeczywistości i też taka forma przekazu w mediach zaistniała. Wpadam tuż totalnie w wasze blokowisko, gdzie często ideały szybują dosyć nisko. Moim batmobilem by tu dotarł w końcu Bóg, byś zobaczył kiedyś, że to nie twój wróg. Przy ulicznych rapsach pęka subwoofer, jointy często w rękach zjeżeni na kler. A nie taki ksiądz straszny, jak w gazecie piszą. To co dobre przecież pomijają ciszą. i manipulują twym rozumowaniem, byś brał ich odpowiedź na każde pytanie. To sytuacja coraz bardziej chora, na uszach słuchawki, oczy w monitorach. Próbowałeś już wszystkiego, a tu dalej ściana. Wracasz na swą chatę i znów hashtag dramat. A u mnie i bez grama gęba roześmiana. Bo Jezus mnie prowadzi i mówi o co, kaman, kaman. Próbowałeś już wszystkiego, a tu dalej ściana. Wracasz na swą chatę i znów hashtag dramat. A u mnie i bez grama gęba roześmiana. Bo Jezus mnie prowadzi i mówi o co, kaman, kaman. W domu trudne sprawy to transmisja na żywo. Chwytasz więc za spuna lub inne paliwo, które cię przewiezie przez kolejny dzień. Niby jest faza, a został w ciebie cień. Ziomek, szanuj czas i życie, coś z nim zrób, zanim przejarasz nawet hajsy na swój grób. Wszyscy tak robią, to żadne tłumaczenie. Pamiętaj, dla Boga jesteś jedyny na scenie. Media wytykają ci twój brak za brakiem. Dlatego się stajesz lajków żebrakiem. Próbowałeś już wszystkiego, a to dalej ściana. Wracasz na swą chatę i znów hashtag dramat. A u mnie i bez grama gęba roześmiana. Bo Jezus mnie prowadzi i mówi o co, kaman, kaman. Kiedyś latałeś w szkole po matkę, a później patrzysz na świat przez kratkę. Zrąbane ale, trzeba to przeżyć, choć trudno w swoją przyszłość uwierzyć. Byli tu nawet tacy magicy, co chcieli przyjarać od świecy w kaplicy. A nieraz światło w tunelu błysło, bo z Bogiem złe na dobre znów wyszło. I czasem przecież rozum przypłynie, gdy posiedzi w ciszy na kabarynie. I zrozumie, że nawet skrzynka z spirytusa nie zastąpi ci Jezusa. Próbowałeś już wszystkiego, a tu dalej ściana. Wracasz na swą chatę i znów hashtag dramat. A u mnie i bez grama gęba roześmiana. Bo Jezus mnie prowadzi i mówi o co, kaman, kaman. Próbowałeś już wszystkiego, a tu dalej ściana. Wracasz na swą chatę i znów hashtag dramat. A u mnie i bez grama gęba roześmiana. Bo Jezus mnie prowadzi i mówi o co, kaman, kaman. Przekreśliłeś kogoś, bo wpadł za kraty. A co zrobić, by to życie nie poszło na straty? Boże, ile już widziałem cudów, gdy podnosiłeś człowieka z jego brudu. I wołasz zawsze, wyhamuj please, zanim będziesz, rest in peace. Padłeś to powstań, popraw koronę i zasuwaj dalej we właściwą stronę. Kusi by bez trudu życie ułożyć, choć wszystko wolno, to nie wszystko jednak przynosi korzyść. Próbowałeś już wszystkiego, a tu dalej ściana. Wracasz na swą chatę i znów hashtag dramat. A u mnie i bez grama gęba roześmiana. Bo Jezus mnie prowadzi i mówi o co, kaman, kaman. O co kaman, to jest jeden z tych utworów, które też Państwo mogą zobaczyć na YouTubie. Zresztą też widzę, że ktoś naprawdę fajnie myślał nad tymi utworami, żeby je pokazać, bo zarażacie, no przynajmniej widać to, zarażacie entuzjazmem, takim powerem ewangelizacyjnym. Ja wiem oczywiście, że to może ładnie wyglądać, natomiast to jest po prostu krew, pot i łzy. Ale myślę, że to jest naprawdę na dobrą służbę i szczególnie jest to potrzebne dzisiaj, kiedy tak bardzo łatwo wiesza się psy na kościele i na księżach. Chociaż ksiądz jest też bardzo krytyczny wobec własnego stanu, że tak powiem. To też mi się bardzo podobało. Ksiądz tam w takim jednym utworze chyba tylko nie mów nikomu, śpiewa. Boże, nawet księża żyją wbrew prawu Twemu, mniej się boją Twego sądu niż TVN-u. No jest to i śmieszne, i straszne, jak to mawiają Rosjanie. Tak, ale tych rafionych kawałków jest znacznie więcej. Na przykład nie mów nikomu o kościele nic dobrego, bo nie będziesz miał fejmu, kolego, tak? Tak, tak. Fejm, no to jest oczywiście to powodzenie, ta sława. Ksiądz z dużym powodzeniem wplata te anglicyzmy, bo chyba rap jest taki do tego udatny, prawda? No tak, jest to język młodzieżowy, język ulicy, język współczesności, a ten język się bardzo zmienia. No i próbując podążać za tym, żyjąc z młodymi ludźmi, pracując, no muszę używać takiego języka tubylców. Jest to pewnego rodzaju inkulturacja, tak jak misjonarze kiedyś jeździli właśnie w różne miejsca i jeżdżą i starają się tam w tej kulturze w taki sposób, aby być zrozumiałym, przekazywać treści, tak i ja tutaj na tym polu misyjnym staram się coś podobnego robić. Tylko nie mów nikomu o kościele nic dobrego, bo nie będziesz miał z tego w fejmu kolego. W mediach papki tyle, że nie idzie strawić. Nie pamiętasz, że żyjesz, by się zbawić, a nie zabawić. Boże, czasem nawet księża żyją wbrew prawu Twemu. Mniej się boją Twego sądu niż TVN-u. Bo dziś doszło do tego, że jest wstyd się wstydzić. Nie ma żadnej świętości, z wszystkiego można szydzić. Tylko nie mów nikomu, że się na to nie zgadzasz, bo od razu za ścianek i ciemnobród wpadasz. Głupota na propsie, kiepscy do kwadratu. Na ekranie polityka z ludzkiego dramatu. Deprawacja, układy, walka z kościołem. Nikt nie myśli, po co żyje, ani skąd się wziąłem. Pełno jest podziałów w polityce i szkołach. Chcą, by też tak samo było i w kościołach. Bo dziel i rządź to stare metody i jeden drugiemu rzuca pod nogi kłody. Tylko nie mów nikomu, że na Polsce ci zależy, bo że nie jesteś na ziole, nikt ci nie uwierzy. Bóg, honor, ojczyzna, gdy ktoś tak myśli, to mu się przybija mowę nienawiści. A gdzie dwóch się bije, tam korzysta trzeci. My się kłócimy, obcym w kieszeń leci. Tylko nie mów nikomu, że podstawa to rodzina. Ona daje ci siłę i w pionie trzyma. Małżeństwo to świętość, rozwód to tragedia. Każda inna teza to okrutna brednia. Największy dar ojca dla swoich dzieci to miłość do żony. Niech to w świat poleci. Aborcja to morderstwo, nie ma co owijać. Chorych trzeba leczyć, a nie zabijać. Teraz powiedz każdemu, tego człowiek nie ogarnie. Jezu, ty się tym zajmij, bo skończymy marnie. Tysiąc kamer na ulicach niewiele zmienia, gdy człowiek nie słucha swego sumienia. Bo nawet antyterrorystyczna załoga nic nie da, gdy ktoś nie ma w sercu Boga. Teraz powiedz każdemu, że choć zło w kościół bije, on się nie zawali, bo w nim Jezus żyje. Ksiądz pracuje w Poprawczaku. W zakładzie poprawczym pracuje, siedzę już tam 11 rok. No, to ma ksiądz kontakt z bardzo różnymi zachowaniami młodych ludzi. To są młodzi ludzie w jakim wieku? Do 21 roku życia. Aha, bo to jest taki okres graniczny, kiedy można być w tym ośrodku, tak? Tak, tak, tak. I to są wyroki? No tak, to jest wyrok sądowy, który kieruje człowieka do takiego miejsca. A ksiądz tak z ochotą poszedł do tego Poprawczaka? No człowiek jak czasami nie wie, na co się porywa, to idzie z ochotą. Trochę tak żartuję, ale tak, no nikt mnie tam nie zmusza, żebym był. Chociaż następców wielu nie widać na widnokręgu. Ale tak, już jakoś tak przyzwyczaiłem się i potrafię w tej przestrzeni jakoś przetrwać, być z tymi ludźmi i jakoś tam rozmawiać. Jest to też bardzo takie pouczające i dające wiele nowych takich impulsów dla mojego życia, dla kapłaństwa właśnie. Rozmowy, spotkania z tymi chłopakami. Lubią księdza? Kupili? Jak to w życiu. Część propsuje, część hejtuje. Ale generalnie mam, powiedzmy tak, na plus i na zero, a wrogów statystycznie rzecz biorąc ciągle to samo, czyli jeden, dwóch na mocnym, negatywnym nastawieniu. Mhm. A statystyka jest nieubłagana. Czy ksiądz czuje, że to są ci właśnie zjeżeni na kler, jak gdzieś tam też usłyszałem w jednym z utworów, to oni są właśnie tacy? Średnio nie bardziej chyba niż tych, których spotykamy na ulicy. Nastawienie jest bardzo podobne, ale no, zranienia większe. Aha. Wewnętrzne i stąd może to zjeżenie może być ogólnie do ludzi takich, których spotykają troszeczkę większe. No tak, a tak jak ksiądz się na co dzień spotyka też w duszpasterstwie, rozumiem, w parafii, prawda? Tak. Z takim stosunkiem do kościoła i do księży, do tych czarnych, prawda, w koloratkach, to tak na dzień dobry, to ono jest nieufne, wrogie, pełne rezerwy, czy obojętne? To zależy od tego, kogo spotykam. No, w ciągu ostatnich kilku lat muszę powiedzieć, że lekko obniżyły się loty w kontaktach z księżmi, z kościołem, ale generalnie jest tak no, na zero i na minus, myślę, że z 50% co najmniej. No ale to ksiądz się nie poddaje, znajduje ksiądz codziennie siłę do tego, żeby wstawać, żeby przepowiadać, żeby być w tym poprawczaku, ale to przecież też nie jest stała księdza działalność, prawda? Czy te, no nazwijmy to rzeczywiście, powiedzmy to numery, czy kawałki rapowe, które ksiądz wypuszcza w świat, to one przynoszą jakiś odzew sensowny? Tak, tak. Wiele razy właśnie, kiedy już troszeczkę tak jakoś podupadam na duchu, czy kwestionuję sens tych działań, wysiłków w tą stronę, to przychodzą właśnie takie pozytywne sygnały, przychodzi jakieś takie podtrzymanie tego wszystkiego, żeby nie poddawać się, żeby robić dalej, żeby robić swoje i jestem no właśnie tak jakby zaskoczona. Z drugiej strony przecież tak to w życiu duchowym jest i tak Pan Bóg działa, nie? Że podaje rękę, jak człowiek tonie i oczywiście jest w tym dużo takiego zagrożenia duchowego, no aby nie przesunąć środka ciężkości gdzieś na tego typu sprawy, a jednak zostać no, księdzem, kapłanem w parafii, robić swoją robotę jako duszpasterz, być w kontakcie z Bogiem, a nie udawać tylko celebryty. Czuł się królem na osiedlu, był pazernym zarobasem i żył tylko w jednym celu, by mieć władzę oraz kasę. Ojciec chorą miał ambicje, więc mu wbijał ciągle w główkę. Miej tytuł przed nazwiskiem i zawsze patrz na gotówkę. Nikt w życiu mnie nie kochał, więc wszyscy będą podziwiać Mercedes, Gucci, Armani, tylko to mogę używać. Aby stać na pierwszym miejscu, tacy raczej wszystko zrobią. Uważaj, jak chcesz być kimś, to możesz przestać być sobą. W naturze na słabej ziemi wyhodujesz tylko chwasta. Taki dusza ma swe prawa, pycha z kompleksów wyrasta. Ona kroczy przed upadkiem, co może otworzyć oczy. Ogarnie, że nie jest Bogiem, ten to wreszcie się umoczy. Pokora to jest lekarstwo, by do gardła se nie skakać. Żeby z wroga zrobić brata, we współpracę zmienić atak. Trochę to zajęło czasu, ale już mam połapane i serducho mam spokojne, bo Jezus jest moim Panem. System więc jest rozwalony, nie wkręcą mnie w te układy. To co daje w końcu wolność, udzielę ci prostej rady. JB 100%, Jezus Panem tego chce. System więc jest rozwalony, nie wkręcą mnie w te układy. To co daje w końcu wolność, udzielę ci prostej rady. JB 100%, Jezus Panem tego chce. Cię goni rozpieszczało, bo wyrastał na ulicy, więc wszyscy co mieli dobrze, no to byli przeciwnicy. Grając gita i kozaka, leczyć serce swe tak woli. Jest jakby człowiek bez skóry, gdzie nie dotkniesz, tam go boli. Dzisiaj chlubą jest to, czego wstydzić by się trzeba było. Dla chwili fejmu na ośce ludzie błaznują aż miło. Zanim wpadnie do wychowka, myśli konsekwencji nie ma. A gdy zamek się zatrzaśnie, wtedy widzi, że to ściema. Za głupotę wecel trzeba płacić nieraz i przez lata. Oby człowiek się ogarnął, zanim podniesie się krata. Pycha zbiera ostre żniwo, boisz przyznać się do błędów. W prezencie daje nerwicę, odpycha od sakramentów. Nikt nie może nas oceniać, narcystyczne pokolenie. Zrobić wszystko, by być pierwszym, by pojawić się na scenie. Do fotek na Instagramie też ma zapał, no i wenę. Coraz bardziej się obnażać, followers za wszelką cenę. System więc jest rozwalony, nie wkręcą mnie w te układy. To co daje w końcu wolność, udzielę ci prostej rady. JB 100%, Jezus Panem tego chce. System więc jest rozwalony, nie wkręcą mnie w te układy. To co daje w końcu wolność, udzielę ci prostej rady. JB 100%, Jezus Panem tego chce. Jezus Panem tego chce. Jezus Panem tego chce. Jak chcesz być kimś, możesz przestać być sobą. No dokładnie właśnie. Wszystkie teksty księdza oczywiście w, tym, w, tak, tych, w tak, tych numerach rapowych. Tak, tak, jestem zdziwiony, że tak gdzieś tam tutaj pan to jest w stanie fajnie ująć. No tak, no bo to taka membrana, która chyba nadaje też na moich częstotliwościach. Jeszcze parę słów o tym utworze To jest mój kościół. Bardzo mi się podoba ten utwór, oczywiście także w warstwie tekstowej. Ten kościół nie ma flagi, ani tęczowej, ani pisowej. Jest po prostu kościołem przepowiadającym. Gdzie to było kręcone? Bo tam jest jakiś plac budowy w środku. To jest kościół, który się buduje cały czas właśnie, który się odnawia, który jest w trakcie konstruowania. No to jakby też taka odnośnia do tego, czym jesteśmy cały czas kościołem, ludźmi, którzy cały czas się stają, tak jak kiedyś właśnie można by powiedzieć z filozofii, tak, człowiekiem się nie jest, tylko człowiekiem się staje. I tak samo tutaj ten kościół w nas, my też, kościół się staje, cały czas jesteśmy w drodze jakiejś poprawy, upadamy, zmieniamy się, budujemy coś dobrego, trochę się coś rozwala, ale się nie poddajemy i właśnie ten kościół też jest taki budujący się, zresztą w Białymstoku od wielu, wielu lat troszeczkę jest taką legendą, że tak się długo buduje. Ale może trochę jak Sagrada Familia, chociaż nie tej klasy architektonicznej, ale może o przesłanie to trochę podobne. Dojdzie do szczęśliwego końca w końcu. Daj Boże. W końcu. I to też taki fajny znak korespondujący z tym, co ksiądz śpiewa właśnie w tym utworze, no bo to właśnie też chyba chodziło o ten przekaz taki właśnie nie tylko werbalny, prawda, ale też wizualny. No zobaczcie ten kościół, tak? Ale jeśli tworzy się go z miłością i stara się w niego włożyć wszystko, to Bóg prowadzi. Tak jest. Tak jest. No tak, najprostsze odpowiedzi są najgłębsze, choć czasem brzmią nieefektownie. Ksiądz Adam Anuszkiewicz. Trzeba jeszcze tylko dać się poprowadzić, tak? To jest właśnie to nasze zagadnienie i zaufanie, że wszystko jest po coś, nie? I chyba do tego dorastamy każdy, czy wierzący, czy niewierzący, gdzieś tam szuka tej swojej drogi przez życie. I ja staram się właśnie gdzieś towarzyszyć człowiekowi też, tak jak mi Bóg towarzyszy na tych moich dróżkach. Bardzo dziękuję, księże. Wiele błogosławieństwa Bożego na tej drodze i mam nadzieję, że usłyszymy się, mogąc porozmawiać o płycie 7 grzechów głównych. To jest ten mój kościół, to jest ten mój kościół. Zanim go ocenisz, wejdź do środka, gościu. To jest ten mój kościół, to jest ten mój kościół. Niż wejść do środka, gościu. Nie ma flagi ani tęczowej, ani pisowej. Podaje wolność ci od wszystkiego, co ryje głowę, twoją głowę. I choć go moczą w politykę jak Hot 16 Challenge 2, zawsze był wolny i tobie też wolność serca da. Fake newsy, afery, skandale to temat rozmowy. Odmowy, rozmowy, który do czerwoności nam rozpala głowy. Psuje głowy. Dorzucę też tutaj swoje 3 grosze i choć mam sutannę, posłuchaj mnie proszę. Ty może znasz go tylko z fake newsów czy memów, albo z relacji typu nikomu nie mów. Nic dobrego nie mów. A mi w kościele Bóg podał rękę i pomógł. Pomógł, pomógł. Gdy jako dzieciak płakałem w swoim alkoholowym domu. I tak jak kiedyś pozwolił mi stanąć na nogi. Na nogi. Dziś też wielu wymiksowało się z dragów, bracie drogi. Bo Jezus zawsze podbija z najlepszym tematem. Tak. W nieszczęściu się okazuje, kto jest naprawdę bratem. I widzisz sam, ziomuj, że garść wiary. Wiary. Lepsza jest niż wszystkie kolorowe dziary. To jest ten mój kościół. To jest ten mój kościół. Zanim go ocenisz, wejdź do środka, gościu. To jest ten mój kościół. To jest ten mój kościół. Zanim go ocenisz, wejdź do środka, gościu. Jestem księdzem, idę ulicami. Idę, idę. Jedni witają, inni strzelają palcami. Ja błogosławię, idę dalej, modląc się za was. Za was. Kochać przyjaciół i nieprzyjaciół, to jest podstawa. Tyle jest przecież hejtu dokoła, jak tu nie wierzyć, że ksiądz to tylko zwykły przestępca, zgorsze nie szerzy. Są na świecie dzbany i zwy role, ale sorka, czy się wszystkich wrzuca do jednego worka? Mówią, że prawda obroni się sama, ale nie zaszkodzi małe wsparcie od księdza Adama. Od księdza Adama. Jasne, że pomodlić się można też i w lesie, ale gajowy ci komunii świętej nie przyniesie. Pierwsze domy, dziecka, szkoły i szpitale dał nam kościół, o tym nie pamięta się wcale. Ogarnij, że gdy w życiu światło nadziei gaśnie, kościele znajdziesz lepszy ratunek niż pod 112. To jest ten mój kościół, to jest ten mój kościół. Zanim go ocenisz, wejdź do środka, gościu. To jest ten mój kościół, to jest ten mój kościół. Zanim go ocenisz, wejdź do środka, gościu. To jest ten mój kościół, to jest ten mój kościół. Zanim go ocenisz, wejdź do środka, gościu. To jest ten mój kościół, to jest ten mój kościół. Zanim go ocenisz, wejdź do środka, gościu. Dzień mam, daję popój rok po roku. Amen. To jest mój kościół. Utwór nagrywany, proszę Państwa, w budowanym kościele w Białymstoku, tak jak ksiądz Adam opowiadał. Utwór, który jest najnowszym takim singlem, który można też właśnie na YouTubie zobaczyć. Najnowszą taką produkcją, wykonaniem księdza Adama Nuszkiewicza, jak Państwo słyszeli, pracującego w Poprawczaku. Oprócz tego, że oczywiście w jednej z białostockich parafii. Jestem niezwykle zbudowany i bardzo, bardzo podniesiony na duchu istnieniem i zapałem, mocą tego człowieka i także tym, że ma wokół siebie wielu kolegów z seminarium, którzy naprawdę podejmują ciężką pracę. Krew, pot i łzy. Jest nam może szczególnie, czasem jest to oczywiście uzasadnione, tak jak ksiądz Andrzej tutaj opowiadał, wśród także księży, ale jest nam generalnie łatwo wieszać psy, jak to się mówi, na kościele hierarchicznym, na księżach, czy rzadziej na siostrach zakonnych w odniesieniu na przykład do lekcji religii czy przygotowania do Komunii Świętej. Ale naprawdę proszę mi wierzyć, że większość tych ludzi to są naprawdę ludzie Boży, którzy w pocie i łzach, często też w samotności, pośród oczywiście wielu pokus i niebezpieczeństw, głoszą Boże Królestwo. Wielki szacunek dla nich wszystkich. W kościele, który jest Chrystusowy, ale oczywiście składa się z grzesznych ludzi. Ksiądz Adam Anuszkiewicz, bardzo się cieszę. Utwór wcześniejszy to Oco Kaman. To Kaman to oczywiście takie spolszczenie angielskiego come on. Właściwie można by powiedzieć, o co tu chodzi, o co chodzi. Utwór śpiewany z kolegami z seminarium. Potem Nie mów nikomu, Jezus na 100%, na 100% moim Panem. Warto się przysłuchać, proszę Państwa, tym tekstom, bo rap to taki felieton. Co komu w duszy gra, wymyślony gdzieś w blokowiskach, oczywiście dresiarzy. Oczywiście ksiądz Anuszkiewicz to nie jest jedyny polski ksiądz, który rapuje, to pewnie Państwo o tym wiedzą, chociażby z Muzycznych Rozmów, gdzie takich księży też prezentowałem, ale jeden z moich odkryć właściwie aktualnych. I Siedem Grzechów Głównych, o których wspomniałem na koniec, to jest taka płyta księdza Adama, gdzie jego rapujące teksty dotyczą właśnie siedmiu grzechów głównych. I na pewno wrócę do tego krążka, aby o tych właśnie utworach porozmawiać. To jest mój kościół, to był utwór, który zabrzmiał na koniec tej rozmowy, a teraz utwór zatytułowany Miłość do Kościoła. Miłość do kościoła, tak zostałem wychowany. Choć widziałem, że niektórzy księża to dzbany. Nie oceniaj jednak, drogi kolego, wszystkich ludzi przez pryzmat jednego. Nieraz patrzyłem, wiedzie oko w oko, a całe moje życie potwierdza głęboko, że HWDP, HWDP, HWDP, HWDP. Chrystus wam daje pokój, dzień po dniu, krok po kroku. Chrystus wam daje pokój, dzień po dniu, krok po kroku. Świat za kratami, oj, nie jest kolorowy, dlatego jestem pomagać gotowy. Każdemu, komu nogi się ślizgają, choć czasem na tę pomoc wywalone mają. Rap z ulicy, młodzi się do tego garną, dlatego tą drogą rzucam dobra ziarno. Nie przeklinam, bo dzieciaki słuchają i bez tego ostro zryczą banie mają. Często ich życiorys to ulica i kraty, bo obraz rodzica był garbaty. Ale teraz PDW, PDW od kapelana, który zgina za was swe kolana i modli się przed Bogiem, abyś ziomuś wygrał walkę z nałogiem. Ile razy Boże ratowałeś, przebaczając grzechy, więc teraz przeglądam sumienie, oddechy do dechy. elo, elo, więc zapamiętaj, skrzynka wódki, beczka śledzi, nie zastąpi ci spowiedzi. Uważaj, nikt ci życia tak nie skomplikuje, jak ty sobie sam, a zawołasz na ratunek, że Jezus to Pan, a wtedy... HWDP, HWDP! HWDP, HWDP, Chrystus wam daje pokój, dzień po dniu, krok po kroku. Chrystus wam daje pokój, dzień po dniu, krok po kroku. Miłość do człowieka, tak zostałem wychowany, nawet do tego, który zadawał mi rany. Miłość do człowieka, tak zostałem wychowany, nawet do tego, który zadawał mi rany. To pamiętaj, braciszku, masz serce spokojne, gdy zakończysz w nim bezsensowną wojnę. Zamiast zająć się sobą, nienawiść cię zżera. Pamiętaj, przegrasz życie, zmalejesz do zera. Gdy widzisz księdza, to skacze ci gór. Jedziesz po nich ostro, aby być cool. A kto jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamień. Lepiej swe osądy na pokorę zamień. Szkoda ci czasu na msze w niedzielę, a gnijesz godzinami w wirtualnym świecie. Próbujesz zapomnieć, co serducho gniecie. Nic to nie da, bo wielki melanż czy baba goła nie zastąpi ci kościoła. Wielki melanż, baba goła nie zastąpi ci kościoła. Tak jest! HWDP, HWDP, HWDP, HWDP, Chrystus wam daje pokój, dzień po dniu, krok po kroku. Chrystus wam daje pokój, dzień po dniu, krok po kroku. Chrystus wam daje pokój, dzień po dniu, krok po kroku. Miłość do Kościoła, HWDP, tak to się dokładnie nazywa. Oczywiście ten skrót jest w tym utworze rozszyfrowany, to rzecz jasna, Chrystus wam daje pokój. Ksiądz Adam Białystok i jak państwo słyszeli, on się wspomaga także swoimi przyjaciółmi, księżmi i nie tylko, ale tutaj także jeszcze jeden taki utwór zabrzmi. Współpracuje z muzykami, raperami. Jeden z nich występuje pod pseudonimem Heres i być może stali słuchacze Muzycznych Rozmów wiedzą, o kim mówię, bo to jest człowiek, który się też u nas, można powiedzieć u nas, no u nas się udzielał w audycji Muzyczne Rozmowy. Miłość do Kościoła. Ta współpraca, a właściwie praca księdza Adama w Poprawczaku, a więc w miejscu, gdzie, jak powiedział, przebywają młodzi ludzie do 21 roku życia, którzy mają wyroki sądowe, to jest ciężki kawałek chleba, jak państwo mogą sobie wyobrazić. Tak jak ksiądz Adam mówił, nie ma zbyt wielu chętnych, żeby te prace kontynuować, na przykład po nim, gdyby już nie miał siły. Robi to od 11 lat. No i trzeba mieć też grubą skórę, prawda? Ale trzeba mieć też bardzo mocne utwierdzenie we własnym powołaniu. Jak mówił, ma pewne sukcesy, ale to nie on ma zwyciężać, tylko Bóg. Człowiek jedynie zasiewa, a być może kto inny zbierał będzie plony. Ważne jest, żeby wsłuchiwać się i żeby głosić tę prawdę Chrystusową. Miłość do Kościoła to jest taki utwór właśnie, zresztą jak większość tych, które śpiewa ksiądz Adam, właśnie z życia wzięty, absolutnie. Ja jestem często bardzo w ogóle u raperów zachwycony, skąd oni mają taką zdolność szybkiego rymowania i używania takiego słownictwa. No nie da się ukryć, trochę niszowego, młodzieżowego, który na co dzień jest mi obcy, ale bardzo trafne to są wszystko określenia. Była miłość do Kościoła, zatem teraz też państwo zobaczycie, że taka inkulturacja werbalna tutaj występuje w tym utworze, który się nazywa Jezusa Ziomek. Ksiądz Adam wjeżdża na bity, to są nowe follow-upy, kto z Jezusem w górę łapy. Wiem, że za strój mój mam pojechane, chociaż mnie nie znasz, już nazywasz zwanem, ale... I'm black and I'm proud. Ksiądz to mój przydomek. Zbijam piątkę za kratami i w kościele bom Jezusa ziomek. Jezusa ziomek, Jezusa ziomek. Nie wszystko złoto, co się świeci. Filtruj przekaz, który leci. Widekuj Fidas, patrz komu ufasz. Bo za raj z plastiku życie swoje dasz. Cezar miał przywilej ułaskawienia. Propstuję, bo zemsta nic nie zmienia. Przebaczaj, nie idź po trupach do celu. Bo gdy dojdziesz, to będzie cmentarz, mój przyjacielu. Ktoś ma swoje tatuaże, a na mojej piersi krzyż. Znak nadziei i zbawienia, ty demonie kysz. Gdy uspokajasz swe życie buchem, to czas ci pokaże, jak zaliczyć meeting z grabarzem. A mnie jara moja wiara, niekruszona gruda. I bez tego wszystko mi się uda. Bo jestem Jezusa ziomek, Jezusa ziomek, Jezusa ziomek, Jezusa ziomek. Jestem Jezusa ziomek, Jezusa ziomek, Jezusa ziomek, yeah, yeah. Jezusa ziomek. Nie wiem, jak się to Państwu podoba. No, ja już mówiłem, że rapujący księża w Polsce to jest grupa wąska, ale kilka osób licząca oczywiście. No i najważniejsze jest to, że on już robi to od wielu lat i to trafia do młodych ludzi, na których najbardziej mu zależy. A więc no, to jest chyba dobry znak tego, że to po prostu działa. Bo tak jak już Państwu mówiłem, pracuję w domu poprawczym i tam ma codzienną, że tak powiem, weryfikację tego, w jaki sposób się do nich zwraca i czy to wszystko w ogóle działa. Jak się Państwo wyobrażają, to jak człowiek w wieku lat 18-19 ma na bakier z prawem i trafia do zakładu zamkniętego, no to w dziwnych różnych rzeczach może brać udział i w różne strony to może pójść. Więc właściwie spotkanie księdza kapelana, jeszcze człowieka mądrego i z powołaniem, to jest po prostu wielka łaska. Dla mnie też rodzajem łaski jest oczywiście możliwość słuchania i prezentowania Państwu tego, co śpiewa i tych naprawdę mądrych rzeczy, zaklętych, chciałem powiedzieć, zapisanych w tych utworach, takich felietonach muzycznych, bo tym właściwie jest rap. Wcześniej miłość do kościoła, teraz Jezusa ziomek. Ziomek, ziomal, prawda, o ile wiem, to te słowa nadal funkcjonują w pewnym języku. 2137, prawda, nie umiera, tak się nazywa ten rapowy numer. Co to jest to 2137? No to Państwo z treści się zorientują. Niestety w nawiasie właściwie tego tytułu wykonawca i wykonawcy zawarli taki czasownik, który niestety w złych kręgach antykościelnych się zadomowił i on brzmi od Janie Pawlić. A więc 21:37 słuchamy rapującego księdza. Dwa, jeden, trzy, siedem, a prawda nie umiera. Każdy ma swe Westerplatte tak jak my teraz. Niech stąpi duch twój i odnowi tę ziemię. Da nam wszystkim pojednanie i uzdrowienie. Pokolenie JP2 i jego epoka. Padły mury, to dla niego ta kozacka zwrota. Najpierw stracił matkę, później ojca, brata. W kamieniołomie spędził wojny lata. Wszystko to co polskie niszczy Hitler, Stalin. Karol czasu nie marnuje i księdzem zostaje. Komuna kościołowi nie odpuszcza wcale. Wsadzają podsłuchy też w konfesjonale. Nie jeden esbek zaklął i zapłakał, bo nie znaleźli na niego żadnego haka. Na kajakach słyszy, że biskupem zostanie. To tu stół, cały twój bierze zawołanie. Na soborze watykańskim ma wielkie znaczenie. Z kardynałem Wyszyńskim na historii scenie. Jest dla rodzin i małżeństw z nim Wanda Połtawska. Jeździ z wykładami od miasta do miasta. 2137, a prawda nie umiera. Każdy ma swe Westerplatte tak jak my teraz. Niech stąpi duch twój i odnowi tę ziemię. Da nam wszystkim pojednanie i uzdrowienie. 2137, a prawda nie umiera. Każdy ma swe Westerplatte tak jak my teraz. Niech stąpi duch twój i odnowi tę ziemię. Da nam wszystkim pojednanie i uzdrowienie. Habemus papam płynie na świat cały. Za trzy lata padną na tym placu strzały. Zabić Wojtyłę, bo komunizm rujnuje. 13 maja Jakcza próbuje świat od Janie Pawlić w sposób radykalny, używając do tego broni palnej. Wybaczył zamachowcy, a ten w ciężkim szoku, że Maryja strzeże każdego jego kroku. Ziemię objechał ze 42 razy, wszyscy mu dawali szacunku wyrazy. Światowe Dni Młodych i 4 miliony ludzi w Manili, świat cały zdziwiony. Bo w obronie życia powiedział najwięcej, gdy już mówić nie mógł i pękło me serce. Dziś od Janie Pawlić chcą nas radykalnie, używając do tego broni medialnej. 2137, a prawda nie umiera. Każdy ma swe Westerplatte tak jak my teraz. Niech stąpi duch twój i odnowi tę ziemię. Da nam wszystkim pojednanie i uzdrowienie. 2137, a prawda nie umiera. Każdy ma swe Westerplatte tak jak my teraz. Niech stąpi duch twój i odnowi tę ziemię. Da nam wszystkim pojednanie i uzdrowienie. .21.37 Prawda nie umiera, to jest oczywiście godzina, 21.37 to jest godzina odejścia papieża Jana Pawła II i niedawno była rocznica, proszę Państwa, 19. Jak ten czas leci, za rok to będzie już 20 lat. Ale to, czy będzie to 20 lat z papieżem i czy 20 lat także dla tych, którzy nie pamiętają Jana Pawła II, to jest wielkie zadanie nasze. I także księdza Adama z Białegostoku, który też to w ten sposób właśnie traktuje. I na koniec naszego dzisiejszego spotkania w Muzycznych Rozmowach oczywiście zapraszam Państwa do słuchania tej audycji, także w wykonaniu mojej koleżanki Agnieszki Trzeciakiewicz, która usłyszy się z Państwem za tydzień, a my spotkamy się w dniu uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Serdecznie Państwa zapraszam. I teraz o co kaman, nie mów nikomu. Jezus na 100%. To jest mój Kościół. Miłość do Kościoła. Jezusa ziomek. 21.37 Prawda nie umiera i Eluwina, utwór, wersja katolicka, jak pisze ksiądz Adam Anuszkiewicz, oraz wspomniany już przeze mnie raper Heres. Marcin Witan, do usłyszenia. Dobrano wina, wina, wina, wina, wina, wina, wina, wina, wina, wina, wina. Dobra nowina, tak każdy dzień się mój zaczyna. Dobra nowina dla ojca, matki, córki, syna. Dobra nowina, aha, dobra nowina, aha, dobra nowina, aha, dobra nowina. Dobra nowina, aha, dobra nowina, aha, dobra nowina, aha, dobra nowina. Widzisz tu tannę na moim ciele, gdy idę ulicą, czy jestem w kościele. Nie zna Jezusa jeszcze osób wiele, a naszym celem jest spotkać się. Autopromocja. Nowy program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie. Przy mikrofonie Monika Bożym. Znana wokalistka, ale też dyplomowana psychoseksuolożka. Jak łączy te światy? Ja sobie swojej pracy psycholożki i seksuolożki bez sztuki nie wyobrażam. To będą rozmowy o ciele, relacjach, seksualności i poszukiwaniu przyjemności w życiu. Jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swoim przyjaciółkom. I słuchaczom, i słuchaczkom Trójki. Na pierwsze spotkanie zapraszamy we wtorek, 7 maja po 23. Ku pamięci, nasz plan na wtorek, 7 maja. Szukamy przyjemności. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Źródła i awangardowe eksperymenty, pieśni pogranicza i melodie rodzinnych stron. Folk ma wiele twarzy.